guide you to a new understanding and valuing of life. A vision that inspires you to live and love on planet Earth. Like a priceless jewel buried in dark layers of soil and stone, Earth radiates her brilliant beauty into the caverns of space and time. Perhaps you are aware of those who watch over your home. An experience of this place to visit and play with reality. You are becoming aware of yourself as a game master. Imagine Earth restored to her regal beauty. Stately trees seem to brush the deep blue sky. Clouds billow to form majestic peaks. The songs of birds fill the air, creating symphony upon symphony. The goddess is calling for an honoring of what she allows to be created through the core mystery of the blood. Those who own your planet are learning about love. ID&T Radio, State of Trance. Het einde komen van 2 uur, non-stop in de mix. De titels van de tracks die ik heb gedraaid, die ga je vinden op internet. Normaal zou de show hier stoppen, maar vanavond gaan we door. Een XXL-aflevering met niemand minder dan Lange. Lange is zijn achternaam, Stuart zijn voornaam. Hij komt uit Engeland en is geboren in Shrewsbury in Engeland. Am I pronouncing that right? Near enough. Hij is zonder twijfel een van de grootste namen in de trance-industrie. Begon in oktober 97 toen Stuart tekende voor het bekende Engelse label Additive, wat nu een sublabel van Positiva is. Zijn eerste grootste succes was de remix van DJ Sakken. Project Protect Your Mind. Zijn mix belandde op nummer 4 in de Engelse sales charts. De beste man heeft heel veel remixen gemaakt en komt hier het volgende uur 1 uur lang non-stop in de mix draaien. Mag een klein applausje voor Lange. How you doing? Yeah, good, thanks. It's a really big honor for us to have you on the show. You're going to do a live mix next hour. I am indeed. Yeah, to be honest, it's my honor. Really. No, it's you have a lot of fans here. You'll see the next hour in the chat room. We're also going to give away tickets for your performance. We gaan kaarten weggeven voor zijn optreden in The Level in Arnhem. Did you have time to think of a question? What's your first name? Perhaps that's a good one. What is the eerste naam van Lange? Do you think that's a good one? Yeah, that should be hard enough. If you want to win tickets, als je kaarten wil winnen, radioapenstaartje.id-t.com. Tussen 12 en 1 zullen we de kaarten gaan weggeven. Na de reclame en de boodschappen, Lange in de mix.